tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 14 czerwca, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do premiera nie dotarło pismo od firmy GetBack, o którym donosiły media. Informację dementuje szef kancelarii i publikuje te listy, które otrzymano. Przewlekle chorzy na gorszej pozycji przy szukaniu pracy. Rekruterzy przyznają, że choroba ma znaczenie przy wyborze kandydata. Nie ma kontaktu z łazikiem badającym Marsa. Pojazd stracił zasilanie przez burzę piaskową. Stanowczo dementuje, jakoby pismo spółki GetBack zamieszczone na portalu wyborcza.pl wpłynęło do kancelarii premiera. Tak w komunikacie pisze szef kancelarii Michał Dworczyk. Gazeta Wyborcza opublikowała dzisiaj fragment listu, który prezes GetBacku Konrad Konkolewski miał napisać do premiera Mateusza Morawieckiego. Miał w nim domagać się dofinansowania GetBacku przez państwo. Miał też grozić, że upadek jego spółki narazi oszczędności inwestorów prywatnych. Dworczyk na stronie szefa rządu opublikował też wszystkie trzy inne wiadomości od firmy, które kancelaria rzeczywiście otrzymała. Wcześniej odpowiedział też adresatom, że w jego ocenie premier nie jest organem właściwym do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z przedstawionymi propozycjami. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie GetBack. Chodzi o wyrządzenie szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji. Przewlekle chorzy mają problemy ze znalezieniem pracy. Aż 70% osób rekrutujących pracowników przyznaje, że zdarzają się sytuacje odrzucenia kandydata ze względu na jego zdrowie. Tak wynika z badań przeprowadzonych na potrzeby kampanii Choroba pracuje z nią. Dlatego zdecydowana większość pracowników ukrywa fakt, że cierpi na chorobę przewlekłą. Osoby przewlekle chore nie chcą o tym rozmawiać, bo wiedzą, że obniża to szanse na znalezienie pracy, a jeżeli już pracują, boją się, że ją stracą, mówi Agnieszka Kilianek-Cieślik, koordynatorka badań, które zostały przeprowadzone w grupie chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów i raka piersi. Mieliśmy takie przypadki właśnie zwolnień z pracy w wyniku ujawnienia przed przełożonym choroby przewlekłej. Jest to oczywiście niezgodne z prawem, ale takie sytuacje się zdarzają, niestety. Elżbieta Kozik ze Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny podkreśla, że wielu chorych chce pracować, bo daje im to siłę do życia. U mnie się jak zbiegło właśnie choroba i potem, czy pani nie poszłaby na rentę, to ja nie wiem, co było dla mnie straszniejsze. Czy moja choroba, czy to, że już mnie nie chcą? Według badań 1/4 osób w wieku produkcyjnym choruje przewlekle. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Marek Dochnal ma przeprosić Dorotę K. Nie tak zdecydował warszawski sąd. Przypomnijmy, w 2008 roku w programie Teraz My w TVN Dochnal powiedział, że Kania, wówczas dziennikarka tygodnika Wprost, składała jego rodzinie propozycję pomocy w sprawach karnych w zamian za gratyfikacje finansowe. Wytoczony przez dziennikarkę proces w tej sprawie został zawieszony w kwietniu 2009 roku przez warszawski sąd do czasu zakończenia sprawy karnej. W połowie 2016 Kania została uniewinniona od zarzutu płatnej protekcji. Jednocześnie wznowiono proces przeciwko Dochnalowi. Teraz sąd nakazał opublikować przedsiębiorcy przeprosiny w mediach. Mają się pojawić w 7 stacjach telewizyjnych. I na koniec niepokojące doniesienia z kosmosu. Burza piaskowa zagraża misji badawczej na Marsie. Amerykańska Agencja Kosmiczna poinformowała, że od kilku dni nie może nawiązać kontaktu z łazikiem Opportunity. Doniesienia z NASA śledzi Piotr Orłowski. Opportunity porusza się po powierzchni Marsa dzięki bateriom słonecznym. W związku ze złą pogodą niemal całkowicie stracił niezbędne zasilanie i przeszedł w stan uśpienia. Ostatni sygnał od Opportunity dotarł na Ziemię 12 czerwca. Naukowcy mówią o niepokoju, ale mają nadzieję, że pojazd przetrwa ciężką próbę. Łazik jest przygotowany na takie sytuacje. Gdy brakuje dostępu do światła, wyłącza większość funkcji. Co jakiś czas wysyła sygnał kontrolny, sprawdzając, czy warunki pozwalają na ponowne ładowanie baterii. Potężna burza piaskowa trwa na Marsie od końca maja. Obecnie obejmuje ponad 35 milionów kilometrów kwadratowych. To 1/4 powierzchni całej planety. Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Mateusz Fusiarz. Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczęte. Za nami całkiem przyjemna ceremonia otwarcia i pierwszy mecz grupy A. Rosja bez większych problemów rozgromiła Arabię Saudyjską 5-0. Gole strzelali Gaziński, Dziuba, Gołowin i dwukrotnie Czeryszew, który na boisku pojawił się jako zmiennik Dżagojewa i to jeszcze w pierwszej połowie. To najwyższy wynik meczu otwarcia w historii mundiali. Rosjanie mają teraz chwilę wytchnienia. Swój kolejny mecz rozegrają 19 czerwca, tuż po spotkaniu Polski z Senegalem. A biało-czerwoni mają za sobą już drugi dzień w Soczi. Wiadomością dnia w bazie reprezentacji Polski jest stan zdrowia Kamila Glika. Obrońca biało-czerwonych trenował dziś z całym zespołem i powoli ból związany z kontuzją barku przemija. Problem był jedynie z pogodą. Temperatury w Soczi oscylują w granicach 30 stopni. Musimy wziąć to pod uwagę, że na meczu nie będziemy się pytać, jaka jest pogoda, tylko trzeba wyjść i walczyć, dlatego zaadoptować też trzeba się do tej pogody, więc na pewno jakieś korekty w treningu mamy. Mamy też zmiany godzin niektórych zajęć, więc tak to układamy, żeby optymalnie wykorzystać czas i optymalnie wykonać pracę, która jest zaplanowana. Mówił drugi trener reprezentacji Polski Bogdan Zając. Już wiadomo o niektórych drobnych zmianach. Jutrzejszy trening odbędzie się późnym popołudniem. Wtedy zachodzi słońce i jest przyjemny cień. Dziś jeszcze reprezentanci Polski wspólnie oglądali mecz. Rosja wygrała z Arabią Saudyjską 5-0. Jutro Egipt zagra z Urugwajem, Maroko z Iranem, a w najciekawszym spotkaniu Portugalia zmierzy się z Hiszpanią. Hiszpanią, która od wczoraj ma nowego trenera. Soczi, Jan Kałucki. A tym trenerem jest oczywiście Fernando Hierro, dotychczasowy dyrektor sportowy kadry Hiszpanii. A nawiązując do jutrzejszego meczu Egiptu z Urugwajem, ten o 14, Mohamed Salah niemal na pewno znajdzie się w składzie Faraonów. To dobrze. Dość o piłce, teraz kilka słów o kolarstwie. Dylan Groenewegen wygrał drugi etap kolarskiego wyścigu dookoła Słowenii. Holender wyprzedził Włocha Matteo Pelucciego i Australijczyka Caleba Iwana. Spośród Polaków najlepiej spisał się Michał Paluta, który był 33. Reszta już sporo dalej. Szósty etap wyścigu dookoła Szwajcarii wygrał z kolei Duńczyk Zoren Krak Andersen, a wyprzedził Australijczyka Natana Hasa i Hiszpana Gorkę Izagirre. Michał Gołaś i Maciej Bodnar dojechali na odległych pozycjach. Panie też się ścigają. W Wielkiej Brytanii trwa OVO Energy Women's Tour. Corinne Riviera wygrała drugi etap, Katarzyna Pawłowska była 27, Katarzyna Niewiadoma 32, a Anna Plichta już trochę dalej, 81. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Tam więcej o meczu naszych siatkarek z Dominikaną. Polki przegrały pierwszego seta, zaczyna się druga partia. A w nocy mało chmur, deszcz spadnie tylko na południowym wschodzie. Mgły możliwe w Sudetach i na Warmii ograniczą widoczność do 300 metrów. Na termometrach będzie od 7 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i północy i północnym zachodzie. Od czasu do czasu deszcz, a temperatura od 18 do 26 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dawno, dawno temu były tam łaźnie miejskie. Od 20 lat na Dolnym Mieście w Gdańsku, od kilku w Nowym Porcie działa Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Trójka pod Księżycem została zaproszona na jubileusz łaźni. Naszymi gośćmi będą profesorowie Katarzyna Józefowicz, artystka, oraz Jakub Szczepański i Jacek Dominiczak, architekci. Zapraszamy, Barbara Marcinik i dyrektor Jadwiga Harzyńska. Dzisiaj po północy spotkamy się w Nowym Porcie przy strajku dokerów 5. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do soboty 16 czerwca papier Xero Pepe Light 500 kartek za 7,99. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. It is literally ciemność. Hell on earth. Get me out of here. Ciekawość. Skarby. Discovery Channel. Codziennie o 22:00. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ostrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor LG 32 cale za jedyne 750 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Media Expert. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 16 czerwca w Trąbkach Wielkich koło Gdańska. Więcej informacji na viennalifemarathon.pl. Patroni medialni, Telewizja Polska, Fakt, Przegląd Sportowy. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, wójt gminy Trąbki Wielkie, Czesław Lang i Polskie Radio. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Piotr Semka, kłaniam się. Świat no, bardzo się skomplikował, Europa bardzo się skomplikowała, pomiędzy Ameryką a Europą narasta wiele nieporozumień, ale i w samej Europie linie podziału biegną w bardzo różne kierunki. Przypomina się Jacek Kaczmarski, który już wiele lat temu załamywał ręce nad tym, że narody nie mogą się porozumieć, a piosenka limeryki o narodach otworzy dzisiejszy nasz program. Raz Francuz sąsiada miał, co był z Somalii. W Tuluzie mieszkali i pasty spijali. Lecz wnet się przekonał potomek Dantona, że druh jego łeb ma ze stali. Nie mieli pretensji koledzy Francuza, że przepić nie umiał czarnego łobuza. Lecz rzekli mołnami, jak pić chcesz, to z nami, bo nie dla przybłędów Tuluza. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Był też Palestyńczyk, co z Żydem się bratał, w przyjaźni tej widząc nadzieję dla świata. Strzelając do niego powtarzał, kolego, ta krew nas połączy na lata. Lecz w takiej przyjaźni nie widział Żyd cnoty, bo nie miał ochoty na nowe Golgoty. Więc rzekł, przyjacielu, my tu w Izraelu nie mamy dla ciebie roboty. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Bez tchu w herbaciarni, wypiwszy pięć herbat, Albańczyk zapałał miłością do Serba. Lecz Serb po ślibowicy Albańczykowi na zębach wypisał swój herbasz. Szczerbaty Albańczyk to pół Albańczyka. Nie jeden polityk się na tym potyka, choć jęczy duch Tity, że zbędny polityk, gdzie trzeba dentysty praktyka. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Ci wszyscy, o których tak długo tu mędzę, co dzień się widują na forum ONZ i skarżą się wzajem na ludy i kraje, nie skarżąc się wszakże na nędzę. Bo mają do siebie już te kuluary, gdzie naród z narodem się chwyta za bary, że nie o to chodzi, kto komu gdzie szkodzi, lecz o to, po ile dolary. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Był Polak patriota, co przy wódki skrzynca zawierał przyjaźni pakt z Ukraińcem. Od słowa do słowa dotarli do Lwowa, ścierając się jak dwa odyńce. Gdy bić się skończyli, trafili za kraty, podarłszy w pamięci doniosłe traktaty. Bo gdy przyjdzie czas, wy nas, a my was, po brzuchach i budem rezaty. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody, ach gdybyż narodów na świecie nie było, jak nam by się wtedy szczęśliwie tu żyło. Dla dobra człowieka, dla szczęścia ludzkości, złączonej w potężnym uścisku miłości, aż trzaskiem pękałyby kości. Po latach rozłąki znów jak Niemiec z Niemcem, Saksończyk z Bawarem się wzięli za ręce, a już słychać anse, że chudną finanse w jedności skleconej na prędce. Jest rada na trwogi, ocalimy unifikację, gdy już nam nie grozi komunizm. Wskazali nam młodzi, jak trzeba się godzić, wszystkiemu są winni Rumuni. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Był Polak, co winem częstował Litwina, żeby nikł stąd spór, pewnie wina to wina. Ścierały się srogo i orzeł, i pogoń w wyspiskach, panisko, bądź świra. Quo vadis zapytałby strony Winicjusz, Polaka z Litwinem nie łączy dziś nic już. Patriota naciera, bo Litwin się spiera, że wieszcz nasz się zwał Mickiewicius. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody, ład nowy na świecie, różowi się zorzą. Narody, narody, narody się mnożą, że jeden za drugim za sprawę pokoju strącają kajdany, powstają do boju, nieprędko się chyba położą. Muszę Państwu powiedzieć, że dwaj moi przyjaciele, Jarosław Kurski i Jacek Kurski, bywali u Jacka Kaczmarskiego w Monachium i opowiadali mi, że potrafił Jacek Kaczmarski tych wzrotek narodów śpiewać chyba gdzieś, oni naliczyli około 64 i trudno tutaj zmilczeć, jednak śliwowica bardzo pomagała, żeby powstawały. Ciekawe, co by dzisiaj Jacek Kaczmarski zaśpiewał o tym, jak zmienia się ład międzynarodowy, o tym, jak Trump poczyna sobie z Europą i wreszcie o tym, jak w samej Europie linie podziału przebiegają w bardzo różnych kierunkach. A do dyskusji na ten temat w Klubie Trójki zaprosiłem dzisiaj trójkę bardzo miłych gości, pana Sławomira Dębskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam państwa. Pana Olafa Osicę z Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dobry wieczór. I pana Marcina Kędzierskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autora portalu Jagielloński 24. Dobry wieczór. Panowie, no trudno nie zacząć programu od wydarzenia, które zaskoczyło po części, a po drugiej trochę skonfundowało świat. Szczyt pomiędzy przywódcą Korei Północnej i prezydentem USA w Singapurze. Czy to jest odwrócenie się plecami Ameryki do Europy, czy też to jest wyrwanie Północnej Korei z klubu państw bandyckich, jak to kiedyś używano takiego określenia, czy to jest wreszcie, jak niektórzy twierdzą, jakaś wspólna gra pomiędzy Amerykanami i Chińczykami w stosunku do polityka, który jest nieprzewidywalny i który psuje interes wszystkim. Jakie są panów opinie? Ja myślę, że na tym etapie ciężko udzielać jakichś ostatecznych wypowiedzi, bo mieliśmy tak naprawdę jeden dzień. Ale był pan zaskoczony chyba. Czym zaskoczony? Tą bardzo daleko idącą deklaracją denuklearyzacji północnej. Nie, właśnie ja w ogóle mnie to nie zaskoczyło, ponieważ Trump oczywiście, prezydent Stanów Zjednoczonych, szuka sukcesów w polityce zagranicznej. Bardzo dobrze by było, ja mu kibicuję, żeby rzeczywiście tym sukcesem okazała się Korea Północna. To myślę, że to każdy i w tym sensie też tu nie widzę problemu w kontekście europejsko-amerykańskim. Wszyscy tak naprawdę w Europie chcieliby, żeby to doprowadziło do denuklearyzacji. Po prostu, że problem Korei Północnej z polityki światowej, tak jak kiedyś był problem niemiecki, teraz problem Korei Północnej, zniknął. Natomiast jeśli chodzi o to samo spotkanie, to jest dopiero początek. Ciężko to wyrokować. Ta deklaracja nie jest, nikt nie oczekiwał, że ona będzie tutaj jakaś niesamowicie szczegółowa i zobowiązująca. Nie ma żadnych dat, żadnych terminów, żadnych konkretów. No nie, jest deklaracja, że nastąpi spotkanie szefa dyplomacji amerykańskiej z odpowiednio wysokim urzędnikiem Korei Północnej. To mówimy, jest deklaracja w sprawie kontynuacji dialogu, a nie deklaracja w sprawie jakby konkretnych działań po stronie koreańskiej. Tutaj strona koreańska zobowiązuje się tak do popierania. Natomiast pierwszy uzysk, bo rzeczywiście jak czytałem sobie komentarze, się z tym zgadzam, od strony czystej analizy politycznej tego wczorajszego dnia, no to na pewno jest to konkret z punktu widzenia Kim Jong-una, ponieważ on wyszedł z izolacji i to dla niego jest bardzo duży uzysk. Natomiast po stronie amerykańskiej jest otwarte pytanie, jak teraz Amerykanie jakby zażądają zapłaty w drugą stronę, bo zauważmy, że Trump mówi o, i to jest jakby, będziemy też o tym mówić, tak? To jest pytanie też, na ile to jest strategia amerykańska, a na ile to jest swego rodzaju strategia czy taktyka samego prezydenta, no bo Cho Kim mówił o denuklearyzacji. Na konferencji prasowej powiedział coś, co moim zdaniem niczego nie powinien powiedzieć, bo mówi, że zaprzestanie prowokacyjnych manewrów. Kupowanie z bufetu, no tak, ja sobie zawsze myślę, tak, zawsze w takiej sytuacji sobie myślę, że może dobrze, żeby Trump się nie spotykał z Putinem na przykład. Natomiast to jest rzeczywiście nowe otwarcie. Mówię, trzymam kciuki i myślę, że wszyscy, którzy no, widzą, jak jest dużym problemem Korea Północna, trzymają kciuki, żeby to się udało. Natomiast w tej chwili to jest pierwszy krok. Mam nadzieję, mówię, mam nadzieję, trzymam kciuki nie tylko za Trumpa, ale przede wszystkim za jego administrację, żeby nie dał się ograć, bo Korea Północna i jej lider jest bardzo sprytnym negocjatorem. No a po drugie pamiętajmy, że z tyłu są Chiny. I pytanie, jeżeli już wejdziemy nawet w ten moment, kiedy zaczną się dziać jakieś realne procesy polityczne po stronie Korei Północnej, to pytanie jest, jak strona amerykańska chce zagwarantować, żeby, nie mówimy o zjednoczeniu, tak, ale żeby te warunki otwarcia były na warunkach bardziej amerykańskich niż bardziej chińskich. Aby dodać do tego, co już Olaf powiedział, w zasadzie cała dyskusja dotyczy taktyki, a nie samego celu. Bo myślę, że rzeczywiście jak świat długi i szeroki, wszyscy liczą na to, że uda się doprowadzić do wyeliminowania Korei Północnej jako posiadacza broni i środków przenoszenia broni jądrowej. Więc taki jest cel i wszyscy chcieliby, aby do tego się udało doprowadzić. Natomiast taktyka, jaką Donald Trump przyjął, aby próbować do tego celu dojść, wydaje się bardzo ryzykowna. Czyli na zasadzie ja, wielka osobowość, spotykam się z drugą, ja to załatwię. Łatwiej, krótko mówiąc, tak? Więc po pierwsze, dlaczego ona jest ryzykowna? Po pierwsze dlatego, że na tych 196 krajów świata, jakie są w ONZ-cie, każdy z przywódców tych państw dąży do tego, aby się spotkać z prezydentem Stanów Zjednoczonych jeden na jeden. To jest jak gdyby punkt wyjścia. Zazwyczaj amerykańskie administracje w związku z tym wykorzystują ten moment spotkania i ten gest. Showtime. Ten showtime, dążąc do tego, aby zanim do tego spotkania dojdzie, ten... Dawaj jak najwięcej. Tak jest. Trzeba już za to zapłacić, tak? W cudzysłowie. Taka no, wisienka na tarcie. Taka wisienka na tarcie. Inwestycja po stronie tego, kto się chce spotkać, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, musi być położona wcześniej. Tu Trump z tego zrezygnował. Przywódcy Korei udało się uzyskać to, co nie udało się żadnemu z jego poprzedników, czyli spotkać się jeden na jeden z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Te flagi Stanów Zjednoczonych z flagami Korei Północnej poszły w ślad, więc w tym sensie praktyka szantażu nuklearnego już została nagrodzona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ponieważ do tego spotkania nie doszłoby, gdyby nie zdolności, do których Korea Północna udało jej się doprowadzić. I rozumiem, że tym samym jest to sygnał, że jeżeli Korea przestanie mieć tego asa atomowego w rękawie, to przestaną się z nią wszyscy inni liczyć. Tak? To jest po pierwsze. Po drugie, prezydent Stanów Zjednoczonych zaryzykował jeszcze bardziej. Dlatego, że nie tylko spotkanie położył na stole, ale położył na stole obecność Stanów Zjednoczonych na Półwyspie Koreańskim, położył na stole gwarancje amerykańskie dla Korei Południowej, położył na stole także pośrednio amerykańsko-japoński sojusz. Bardzo, bym powiedział, hojna oferta. Czyli kwaśne miny w Seulu i w Tokio, tak? A czyli powiem tak, jest jeszcze jeden aspekt. Dlaczego, warto sobie zadać pytanie, dlaczego Korea Północna w tej chwili zdecydowała się na zaangażowanie w te rozmowy i taką presję. Być może jest tak, że zorientowali się, że lepszego prezydenta Stanów Zjednoczonych do podjęcia tych rozmów nie będą mieli w najbliższym czasie. To jest najlepszy moment. Wreszcie mamy dość słaby rząd w Korei Południowej, więc to też jest zdany na Amerykanów, na takich, jakich mamy do czynienia. Tak, jak to też od 70 lat się dzieje. Więc mam takie wrażenie, że Korea Północna liczy na to, że ogra Stany Zjednoczone w tych negocjacjach. I to jest ta kalkulacja, która ich skłania do tego, że no, wywierają na Amerykanów taką presję. Zwłaszcza na Trumpa, który odpowiedział na Twitterze na ofertę spotkania po 40 minutach. Czyli znowu Twitter, narzędzie szatana, jak twierdzą niektórzy. Znaczy to jest tak samo jak z młotkiem. No, można wbijać gwoździe, można wybijać zęby, więc to zależy, jak się ktoś z nim posługuje. Nie? Więc problem jest trudny do analizy, dlatego że my tak naprawdę nie wiemy, co kryje się w tym systemie Koreańczyków z północy. Tak? No, łatwiej jest analizować system USA czy... amerykańsko? Znaczy tak, ale my wiemy, co dzieje się w Stanach, my wiemy, co dzieje się w Europie, wiemy mniej więcej, co dzieje się w Chinach, my nie wiemy, co dzieje się w Korei Północnej. To utrudnia w ogóle analizę. Natomiast się zgodzę z przedmówcami, że no, dzisiaj Amerykanie ryzykują bardzo, no bo oczywiście stawiają na szali swoją obecność w regionie. Ja przypomnę tak historycznie, w 1950 roku w styczniu Dean Acheson, sekretarz stanu USA, wycofał parasol ochronny nad Koreą Południową i po kilku miesiącach Koreańczycy z północy przekroczyli 38 rowerznik. Tak więc już w historii wiemy, że to takie deklaracje są niebezpieczne, one mają konsekwencje. No a druga sprawa, która... Tak jak Polakom zawsze po nocach się śni zdrada w Jałcie, tak pewnie południowy Koreańczyków też się śni jakaś zestawienie ich na pasce w północy. Zresztą Koreańczycy z południa, ja pamiętam, jak rozmawiałem z profesorami z Incheon, oni mówili, że oni się bardzo mocno czują jak Polska, jak między Niemcami i Rosją, oni między Chinami a Japonią, mając jeszcze no, Koreę Północną, jakie takie dodatkowe... I jeszcze doświadczenie długoletniej niewoli. Tak. Bardzo brutalnej w wypadku japońskim. Natomiast bardzo ważny wątek jest taki, że pomijamy Iran, a to jest też ważny element, ponieważ no, dzisiaj Trump zrywa porozumienie, znaczy dzisiaj, no, w ostatnich tygodniach zrywa porozumienie z Iranem, a tak naprawdę spotykając się dzisiaj z Kim Jong-unem pokazuje wyraźnie, czy zachęca, no Iran musi mieć broń jądrową, tak, no bo jeżeli nie będzie miał broni jądrowej, to nie będzie się liczył, zwłaszcza, że sąsiedzi Iranu dzisiaj mają broń jądrową, więc tak naprawdę pytanie, czy takie działania Trumpa wobec Korei Północnej nie są dodatkową zachętą, żeby jednak Iran do tej broni jądrowej, ten program dokończył i uzyskał dostęp do broni jądrowej. Panowie, taka podstawowa narracja mówi o tym, że Trump jest nieprzewidywalny, że upokarza Europę, że zerwał umowę z Iranem w sposób bardzo zaskakujący, niemądry, że jest właśnie niekonsekwentny, bo tu premiuje człowieka, który mowa o przywódcy Północnej Korei, który prowadzi program atomowy. W wypadku Iranu mu on zawadza. A może, no dobrze, ale Trump przecież ma swoje jakieś rachuby w prowadzeniu tej polityki i także w prowadzeniu ewentualnej wojny celnej. Ona na razie dotyczy stali, tak? Dobrze pamiętam? I aluminium. Ale będzie dopiero wtedy wywoła trzęsienie ziemi, jeżeli na przykład obejmie samochody, które to Niemcy lubią eksportować. No dobrze, powstrzymajcie swój krytycyzm. Do których wiele części produkowanych jest w Polsce. Tak, powstrzymajcie na razie swój krytycyzm, który gdzieś tu wyczuwałem we wszystkich tych trzech wypowiedziach i zastanówcie się, z jakich powodów to Trump robi, bo odłóżmy na bok, że jest po prostu niespełnionym narcyzem. No, może to jest tak, że Trump stwierdził, że te relacje między Ameryką, które za czasów Obamy były bardzo, że tak powiem, nastrajające się na fale nadawania Berlina, Paryża, czy nawet Wielkiej Brytanii, może to było jednak dla Ameryki zabójcze. Nie wiem skąd pan redaktor, w jaki sposób pan redaktor doszedł do wniosku, że jakiś krytycyzm tutaj. Nie wiem, po prostu ostrożność. Aha, ostrożność. No dobrze, dobrze. No, my podzielamy entuzjazm. To ja cofam te senki, jak mówię. Trzymamy tutaj kciuki zaciśnięte, tak, żeby chcielibyśmy się bardzo mylić. Natomiast skąd to się bierze? Ten taki pewien nastrój niepewności, tak? Raczej sposób prowadzenia przez Trumpa polityki globalnej, bo może tak to określimy. Wydaje mi się, że to nie tylko Trump, ale też grupa jego najbliższych doradców są przeświadczeni, że Stany Zjednoczone jako największe mocarstwo, jedyne supermocarstwo na świecie powinno czerpać większe korzyści z tego faktu i mniej powinno się zainteresować, bym powiedział, utrzymywaniem porządku międzynarodowego, a bardziej własnymi zyskami z tego systemu. America first. Może być tak. Więc z tego powodu na przykład wydaje im się, że łatwiej byłoby im dochodzić do korzystnych dla Stanów Zjednoczonych rozwiązań, angażując się w rozwiązania bilateralne, czy w negocjacje bilateralne, w układy bilateralne. To się nakłada również na przeświadczenie Trumpa, że najlepszy deal to jest trumpowski deal. Nie ma innych dealów, tylko porozumień. Więc gdyby to Stany Zjednoczone, prezydent amerykański Trump zawarł sojusz z państwami europejskimi, to byłby on lepszy niż ten obecnie istniejący. Czyli NATO na warunkach Trumpa funkcjonowałoby zdaniem Trumpa lepiej niż funkcjonuje obecnie, ponieważ te wszystkie złudzenia pozwalające na utrzymywanie asymetrii, jeżeli chodzi o wydatki na obronność, są wynikiem złych kontraktów, tak to Trump określa. I tu mamy pewien problem, dlatego że Stany Zjednoczone do tej pory w zasadzie od 100 lat z przerwą na okres międzywojenny są jednak założycielami pewnego porządku międzynarodowego opartego o taką wizję demokratyzacji stosunków międzynarodowych, ogólnie rzecz biorąc. Czyli instytucjonalizacji, czyli jak gdyby gwarancji bezpieczeństwa udzielanych przez Stany Zjednoczone swoim sojusznikom w zamian za wolny handel i kupowanie amerykańskich dóbr, generalnie rzecz biorąc. Trump uważa, że ten kontrakt się Ameryce nie opłaca, a w każdym razie, że może wynegocjować lepsze warunki dla Stanów Zjednoczonych. I to jest pewien problem, bo mamy tutaj do czynienia z... Ale ma rację, czy nie ma? To zależy, z jakiej strony na to patrzeć. Moim zdaniem Trump myśli bardzo krótkoterminowo, myśli o krótkookresowej inwestycji, wyciąganiu dywidendy tu już, natychmiast. Nie uwzględnia w swoim rozumowaniu faktu, że jednak utrzymywanie bezpieczeństwa międzynarodowego na dłuższą metę Stanów Zjednoczonych się po prostu opłaca. A może jest tak, teraz zacznę z innej strony, że różny stosunek do Iranu i do Północnej Korei wynika z tego, że Izrael realnie bardzo boi się Iranu jako państwa, które podejrzewa o to, że ma po prostu ochotę zniszczyć Izrael. I że południowi Koreańczycy nie mają silnego lobby w kongresie i nie mają zięcia, który wyznaje judaizm, a strona izraelska takie wpływy ma. No tak, można nawet zresztą zauważyć, że bardzo wielu polityków, szczególnie europejskiej lewicy, obawiając się wchodzenia w taki język podkreślający mocny wpływ Izraela na politykę USA, używa Trumpa jako zastępczą tarczę do mówienia, że wszystko to jest związane z interesami Izraela, zerwanie umowy z Izraelem. Czy tak jest, czy nie? Znaczy, na pewno oczywiście to książki napisane, ja tu nie jestem ekspertem, od roli lobbies różnych, tak, w Waszyngtonie i rzeczywiście lobby izraelskie jest bardzo silne i też lobby antyirańskie jest bardzo silne, ta diaspora która jest przeciwna obecnemu reżimowi. Iran jakby osobna jest rzecz, nie chcę otworzyć tego okienka, ale ja generalnie uważam, to jest błąd z Iranem. Znaczy uważam, że akurat Iran jest tym społeczeństwem, które znaczy tam zachodzą tak bardzo ciekawe procesy, że Trump popełniał błąd, ponieważ jeżeli jest gdzieś nadzieja rzeczywiście na jakieś nowe otwarcie w Bliskim Wschodzie, to ona pochodzi z Iranu. To jest naprawdę inne społeczeństwo w porównaniu z Arabią Saudyjską, głównym sojusznikiem. Iran jest młodym, otwartym społeczeństwem. Pamiętajmy jednak, że to jest też cywilizacja. Znaczy za tym stoją lata kultury, doświadczeń. To nie jest państwo wycięte po prostu z kolonialnych ramek i stworzone. Tak jak Arabia Saudyjska. No tak, tak w zasadzie jak spora część Bliskiego Wschodu. Natomiast wracając do pana głównego pytania. Czy ja bym powiedział i też to, czy mówi Sławek. Znaczy ja bym nazwał rzecz po imieniu. Znaczy Trump jest pierwszym izolacjonistą po II wojnie światowej. Znaczy my w Polsce izolacjonizm jakoś źle odbieramy. Może to jest kwestia też nazwy. Czy powód do lat 20? No tak, trochę tak. Znaczy do dyskusji pamiętajmy, że jakby istotą izolacjonizmu nie jest to, że Ameryka zamyka się na świat, tylko że po pierwsze Ameryka uznaje, że nie da się spętać żadnymi porozumieniami międzynarodowymi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że tak naprawdę nie ma wrogów, przyjaciół, też ma interesy trochę tak, jak to było w przypadku Wielkiej Brytanii. I trzecia rzecz, że tak na dobrą sprawę może sobie w związku z tym dowolnie, przekonanie o swojej sile i potędze i powoduje, że może sobie dowolnie tak naprawdę za pomocą umów dwustronnych układać te klocki polityki światowej. I to jest duży problem. To jest wzmacniane też przez samego... jest przekonany, że to jest przecenianie własnej siły. To jest kilka elementów, tak? Bo jeżeli Amerykanie, bo oczywiście Trump wygrał wybory, więc ten jego rzeczywiście program ma duże poparcie i można powiedzieć, oczywiście nie będę rozmawiał, jakby to jest problem Amerykanów, wybrać sobie takiego prezydenta i oni będą ponosić konsekwencje. To, co mnie interesuje, jak gdyby to, jakie konsekwencje z tego wynikają dla Europy i przede wszystkim dla Polski. Tu ulubiona figura publicystów w Niemczech, to jest słoń w składzie porcelany. No tak, no, znaczy, ale jest, znaczy, bo pan powiedział, że oczywiście kiedyś rozmawialiśmy tutaj też o Rosji, o Putinie i nie można psychologizować, ale jest rzeczywiście problem też z Trumpem, że to jest niesamowita personalizacja polityki amerykańskiej, której do tej pory może nie było. To, że widzimy stronę amerykańską, tak naprawdę nie działa zbudowany przez kilkadziesiąt lat system współpracy agencji, departamentów. I Trump jest... On trochę, nawet zresztą stanie był ciekawy artykuł Financial Times, porównuje się Trump jako typa polityka trochę do Borysa Johnsona, bo jak błędy moim zdaniem, które popełnia Trump, one są też widoczne w przypadku tych zatwardziałych zwolenników Brexitu. Znaczy mam wielką ideę, ona wynika z dobrej diagnozy. W tym sensie Trump wiele rzeczy, znaczy nie można zwrócić Trumpowi, że nie ma problemu, tak? Jeśli chodzi o to, że Stany Zjednoczone mają gigantyczny deficyt, że problemem są Chiny, tak? Że jakby Amerykanie diagnozują wiele spraw poprawnie. Natomiast rozwiązanie tych spraw nie może polegać na tym, że ja mam wielką ideę, tak? Troszkę takie wałęsowskie lat 90. Ja mam ideę, tak? A wy róbcie. A to jest dokładnie pomysł Trumpa. Nie, ale Wałęsa mówi dokładnie, ja mam pomysły, a wy je łapcie. No tak, ale trochę na tym polega, dlatego że jak weźmiemy ten spór handlowy, to przecież pamiętajmy, że zaczęło się od tego, że TTIP, czyli to wielkie porozumienie o partnerstwie w handlu i inwestycjach, ono zostało odłożone na półkę, a ono tak naprawdę było właśnie odpowiedzią na ten problem, który wielu ludzi nie wie, że tak naprawdę z punktu widzenia polityki handlowej Stany Zjednoczone są traktowane tak jak każdy inny kraj zewnętrzny. Znaczy nie ma umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi, tak? Więc na przykład cła na amerykańskie produkty, na samochody, na wszystko są takie same jak cła z krajów trzecich, z tych, gdzie nie ma umowy o wolnym handlu. I ze strony unijnej, po tym, kiedy padła idea cała TTIP, jeszcze w połowie maja... Ale ona miała wrogów z obu stron. Tak, miała, oczywiście, że tak. No w Europie były demonstracje pokazujące z gilotyną. Pełna zgoda. Która Europę, personifikacji Europy ścina głowę. Były pełna zgoda, tak. To jest rzeczywiście tak. Tutaj ma pan rację, że jakby po obu stronach było dużo niechęci. Natomiast jeżeli Trump tak diagnozuje sytuację i ze strony unijnej, to ze strony samych Niemiec, było no dobrze, w takim razie usiądźmy i porozmawiajmy. Tak? Została złożona w połowie maja propozycja przez Malmström, potem powtórzył ją Juncker. W takim razie usiądźmy i porozumiemy się, jak możemy spowodować, żeby więcej towarów amerykańskich pływało na rynek. Mówiło się o zniesieniu ceł na towary przemysłowe, na samochody amerykańskie. Mówiło się o otwarciu rynku europejskiego szerzej na LNG. Mówiło się o kwestiach zamówień publicznych. I w tym sensie Trump popełniał, moim zdaniem, błąd, bo mając trafną definicję swojego problemu, mając mimo wszystkich swoich zachowań, tak, których pan powiedział, jednak no, szacunek w tym sensie, no, to jest głowa najsilniejszego państwa na świecie, oferta ze strony unijnej czy też G7, bo to siadamy, rozmawiamy, negocjujemy. A on tego nie chce robić. Znaczy, i to jest ten problem, który powoduje, że on jakby niszczy swoim zachowaniem pewien system, nie proponując nic w zamian, a konsekwencje tego nie tylko będą płacić Amerykanie, jakby to jest ich sprawa, ale będą też płacić Unia Europejska, bo to jest, okay. Pan, no, można rozmawiać o tym i powinno się rozmawiać o tym, że WTO, Światowa Organizacja Handlu, wymaga reformy. I tu interes amerykański, unijny jest taki sam, bo problemem są Chiny, które nie łamią jakby traktatu Światowej Organizacji Handlu, ale po prostu są pewne sprawy nieregulowane przez WTO, które trzeba zrobić. I oni wchodzą w lukę. Oni wchodzą w lukę na przykład, no bo nie ma regulacji dotyczących tego, na przykład, że subsydia polegają też na tym, że część pracy de facto jest pracą niewolniczą. Znaczy nie można, czy z punktu widzenia prawa, Chińczycy absolutnie nie łamią żadnych założeń WTO, w związku z czym, i to wiedzą i Amerykanie, i Europejczycy, w związku z czym trzeba zmienić reguły WTO. I to jest oferta ze strony unijnej. Ona oczywiście została wywołana, jak to często była, pod presją Trumpa i tutaj można powiedzieć, że dobrze zrobi, jak wszyscy prezydenci amerykańscy, tak? Walną w stół, powiedział, dobrze, mi się to nie podoba, siadamy, rozmawiamy, tylko że powiedział, to mi się to nie podoba, to ja wracam, jeszcze użył tego, przepraszam bardzo, ale głupiego powodu, tak, że premier Kanady powiedział, no, rzecz normalna, w związku z czym prezydent Trump wykorzysta to, że nie odpisze tego komunikatu. Więc w tym sensie to nie chodzi tylko o taką nieprzewidywalność ludzką, ale to jest to, że słowa w polityce mają ogromne znaczenie, a słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych mają jeszcze większe znaczenie. Dobrze, ale czy istnieją tylko gesty Europejczyku, Trumpa? No, polska polityka bardzo często jest krytykowana za takie niepotrzebne szarże, niepotrzebne gesty, które potem wracają jak bumerang. W wypadku Niemiec przypominam sobie dobrze, że kiedy pierwszy raz przyjechał do Europy Trump, do Hamburga, no to wtedy Angela Merkel zaprosiła pana Obamę na chyba zjazd niemieckich ewangelików, co było no, mało rozsądnym gestem, już pomijając to, że tak samo można było zrobić coś, żeby żona Trumpa mogła opuścić swój hotel, a nie rozkładać ręce i mówić, no na mieście szaleją demonstranci, co my zrobimy, będzie niestety pani musiała posiedzieć cały dzień w zamkniętym hotelu. Czy to nie jest tak, że Europa w jakimś sensie płaci za ten ton prasy, oczywiście ktoś może powiedzieć, że co mają wspólnego politycy z mediami, no ale europejskie media, no od półtora roku pokazują Trumpa jako idiotę, głupka, wsioka, no i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest tak, że też to zaważyło na zepsutych relacjach? No, antyamerykanizm w Europie rośnie. On rośnie we Francji, on tak rośnie w Niemczech, chociaż jeżeli popatrzymy na reakcje rządów Francji i Niemiec, to one są różne wobec tych ceł amerykańskich. Prezydent Francji Emmanuel Macron jest zwolennikiem twardej odpowiedzi. Kanclerz Merkel w marcu jeszcze mówiła, że ma twarde odpowiedzi, ponieważ nie wierzyła, że te cła zostaną wprowadzone. Jak zostały wprowadzone, no to nagle no ale rozmawiajmy może jeszcze do tego, co mówił pan dr Olaf Osica. Tam jeszcze pojawiła się propozycja, że Niemcy nagle zwiększą sobie wydatki zbrojeniowe i może kupią jakiś amerykański sprzęt, tak, żeby udobruchać Trumpa. Tutaj chyba nikt w to nie wierzy jakoś specjalnie. Ja myślę, że jakby koszt zamknięcia rynku na niemieckie samochody jest tak duży, że kanclerz Niemiec jest gotowa, żeby taką decyzję podjąć, co zresztą jest też w polskim interesie. Natomiast jest rosnący antyamerykanizm, natomiast musimy pamiętać, że stosunki międzynarodowe trzeba postrzegać z perspektywy takiej systemowej i jednostkowej. Z perspektywy systemowej dzisiaj mamy jednak narastające problemy z globalizacją, które dotykają państw europejskie, czego wynikiem są dobre wyniki takich partii jak Alternatywa dla Niemiec, czy wygrana wyborów we Włoszech przez Ruch Pięciu Gwiazd i Ligę Północną, ale to także dotyka Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj Amerykanie nie tylko są beneficjentami globalizacji, ale także na tej globalizacji tacy szeregowi Amerykanie mogą tracić. I oni sobie zadają, moim zdaniem, całkiem racjonalne pytanie. No jeżeli Amerykanów jest 350 milionów i ich PKB jest 20 bilionów dolarów, dane z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, i jest Unia Europejska, która ma PKB porównywalne 19,5 miliarda, praktycznie takie same, a jest tych Europejczyków 500 milionów, no dlaczego Amerykanie mają płacić i mają gwarantować nasze bezpieczeństwo? Tak więc ja rozumiem jakby taką logikę, która jest w amerykańskim społeczeństwie, dlaczego mamy płacić za bezpieczeństwo tych złych Europejczyków, którzy nie chcą sami się bronić. Ja przypomnę, w 2003 roku Robert Kagan napisał, doradca prezydenta Busha, napisał taką książkę Potęga i Raj, i w tej książce porównał, że Amerykanie są z Marsa, Europejczycy z Wenus. I tutaj dochodzę do tego wątku takiego jednostkowego. Jak popatrzymy na pierwszy rok prezydentury Trumpa i pierwszy rok prezydentury Ronalda Reagana, to one są podobne. I oczywiście jest tak, że historia czasem bywa zwodnicza, natomiast Trump może wierzyć, że takie pójście w kontrze do ekspertów, bo wtedy też Reagana oceniali jako wariata, tak? I mimo tego, że Reaganowi się udało, Trump też sądzi, że mu się uda. Tylko problem polega na tym, że jednak kontekst się bardzo wyraźnie zmienił i to, co udało się Reaganowi wywrócić z soli lat 80. i wznowić zimną wojnę, doprowadzić do rozpadu Związku Radzieckiego, niekoniecznie musi udać się Trumpowi. No także dlatego, że mimo wszystko Reagan był oparty na bardzo silnych założeniach neokonserwatywnych i też promocji demokracji liberalnej na świecie, ale w oparciu o konkretne instrumenty. Natomiast Trump nie ma za sobą tego silnego ideologii. Bardziej ekspresję indywidualną. Tu chciałem może dodać, że nie chodzi jedynie o instytucje, ale chodzi o także stosunek do polityki, także stosunek do prawa międzynarodowego. No, Trump, gdy przy okazji tego szczytu G7 w Kanadzie, raczył nas takim sformułowaniem, że w zasadzie byłby gotów uznać legalność aneksji Krymu. Zaprosił Rosję do G7. Zapraszał Rosję do G7. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, są dwie rzeczy. To się nie zdarzy, ze względu na to, że kongres mu na to nie pozwoli, ale sama zabawa słowami na ten temat ma destrukcyjny charakter, ponieważ zachęca Rosję do używania siły w stosunkach międzynarodowych, ponieważ taki, bym powiedział, naiwny realizm, jaki przebija ze słów Trumpa, będzie zachęcał wszystkich do dyktatorów, autokratów, liderów posiadających jakikolwiek siłowy instrument nacisku na społeczność międzynarodową do korzystania z niego. A więc świat stanie się po prostu mniej bezpieczny ze względu na słowa wypowiadane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, to też jest dodatku, to jest pewien paradoks, no bo ja przypomnę, że pierwsza nitka gazociągu północnego powstała po wojnie w Iraku 2003 roku i tym pierwszym kryzysie transatlantyckim, kiedy Niemcy i Francja nie zgodziły się na interwencję w Iraku. I dzisiaj chociaż Amerykanie nakładają sankcje na firmy, które budują drugą nitkę gazociągu. Mówią, że mogą nałożyć. Paradoksalnie mogą doprowadzić do tego, do zbliżenia niemiecko-rosyjskiego i budowania drugiej nitki, tak? Więc to może być. No dobrze, ale jak oceniacie panowie te głosy, które mówią tak, że my w Europie zasadniczo będziemy budować siły własne europejskie, gdyż okazało się, że Amerykanie są nieprzewidywalni, w związku z tym NATO jest nieprzewidywalne, bo Ameryka nieprzewidywalna, to i NATO nieprzewidywalne. Czy to są w ogóle realistyczne? Bo po pierwsze, na świecie najbardziej skuteczne są państwa, które prowadzą politykę samodzielną. W wypadku Europy trzeba byłoby koordynować politykę iluś krajów. To jest kula u nogi, która powoduje, że Europa nie może być ciągle tym, co Niemcy uwielbiają mówić, global player. Takie mają swoje ulubione słowo. Może jest tak, że skoro Europa dające się przewidzieć w perspektywie nie stworzy czegoś podobnego do tego, co buduje Ameryka, no to jest jakiś limit obrażania się na Amerykę. Albo lansuje się taki model, jaki mają Niemcy, że zasadniczo, no niby wojna może nam grozić, niby był Krym, ale my tak naprawdę ciągle dążmy do takiej sytuacji, w której będziemy tym światowym mocarstwem eksportu. No z tą wojskiem, no to coś tam damy, ale dalej to będzie taki stan, który jest żenujący, jak na państwo, o takim poziomie zysków, jak Niemcy. Może zacznijmy od tego. No bo łatwo krytykować tak, Trumpa, ale pan trochę miesza, przepraszam, dwa systemy walutowe. To znaczy spór i tutaj w tym sensie odniesienia i do Kagano, do Iraku jest nieuprawniony, że tradycyjnie wiemy doskonale, że przecież były sytuacje, gdzie Ameryka dzieliła Europę, tak? I jednocześnie ten podział generował nowy zapał pointegracyjny, on czasami do niczego nie doprowadził, to słynny szczyt Sterhuren, prajnikowy, kiedy tak, Belgia, Luksemburg, Francja i Niemcy zawiązały Unię Obronną, tak? Jako element, wtedy Schroeder był w Niemczech. I tu wiadomo, że jakby, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to Amerykanie zawsze mieli duży potencjał do podziału Europy, wynikający po prostu z tego, że w Europie nie ma, tak, zgody i zwłaszcza po rozszerzeniu NATO, Unii Europejskiej, chociażby polskie myślenie, nie tylko polskie państw bałtyckich, jest z oczywistych względów inne niż krajów południowych. Natomiast ten spór pokazuje, i to jest moim zdaniem pierwszy dowód na to, że jak Trump przecenia swoje możliwości i administracja amerykańska, chociaż ciężko mówić, co dzisiaj jest administracją amerykańską, biorąc pod uwagę, jak wygląda zaplecze, w zasadzie nie ma żadnego zaplecza, wygląda system podejmowania decyzji, to, że udało mu się stworzyć sytuację, w której nie tylko cała Unia Europejska i Kanada, znaczy wszyscy są przeciwko niemu. Znaczy w sprawach handlowych nie ma podziału w Europie. Nie ma podziałów. I to samo dotyczy Polski, ponieważ dla nas najgorszą sytuacją byłoby, i to jest znowu problem, idzie szczyt NATO i dochodzą sygnały, że Trump będzie próbował połączyć kwestie zobowiązań amerykańskich w NATO z kwestiami handlowymi. Oczywiście tam, można powiedzieć, z formalnego punktu widzenia ma podparcie w postaci artykułu 2 Traktatu Waszyngtońskiego, który mówi o tym, żeby spory tam prowadziły, unikały, znaczy rozwiązywały swoje spory ekonomiczne. Ale ta filozofia Trumpa, że łączymy wszystko ze wszystkim po to, żeby dostać, i tak naprawdę nie wiemy, co konkretnie dostać, bo on nie zaproponuje żadnego wielkiego projektu w postaci tego, usiądźmy, ja chcę na nowo zaplanować świat, bo ten, który jest, mi uwiera. I jakby i tutaj by się wiele osób po tym podpisało, tylko tak naprawdę widzimy dużą niechęć wobec Niemców po prostu. Znaczy ja mam wrażenie po prostu, że on chce w jakiś sposób upokorzyć Merkel, która próbuje nie dać się upokorzyć, mówi, no dobrze, to już usiądźmy, porozmawiajmy. Ona akurat nie jest osobą, która czyta gazety w taki sposób, że się może na kogokolwiek obrazić. To jest osoba absolutnie, i pokazała to wiele razy, nawet przy swoich błędach, że jest osobą odporną na jakiekolwiek, powiem, zewnętrzne interwencje. Więc w tym sensie to jest nowy zupełnie spór, też z udziałem Polski, ponieważ to jest spór, w którym Ameryka rzeczywiście w tych sprawach bardzo ważnych jednak, bo pamiętajmy, kiedy mówimy też o obronie, no mówimy, no za coś kupujemy ten sprzęt. Także amerykański, to znaczy jeżeli efektem działań Trumpa będzie takie namieszanie, że dojdzie do spowolnienia w strefie euro i w Niemczech, my też dostaniemy rykoszetem. Pamiętajmy o tym, a tym samym, jak znamy logikę polityki w ogóle, zwłaszcza w Polsce, spowolnienie gospodarcze. Spowolnienie gospodarcze i pierwszym budżetem, który będzie do cięcia, będzie budżet polityki obronnej, ponieważ nikt nie zetnie innych budżetów, tak? Zwłaszcza jak jeszcze spojrzymy sobie na kalendarz wyborczy. Więc sytuacja jest zupełnie nowa. Ja to mówię w tym sensie, żebyśmy nie próbowali nałożyć tych klisz z roku 2002-2003, wojny irackiej, to jest coś innego. Natomiast pańskie pytanie o siły zbrojne. Znaczy, to jest tak, że wiadomo od lat, że, i to nie chodzi o kwestia Trumpa, Stany Zjednoczone się zmieniają wewnętrznie, stają się coraz mniej europejskim krajem, ze względu na to, czy coraz mniej jest elit tak naprawdę w Waszyngtonie, nasza, która rozumie Europę. Ten odwrót w stronę, znaczy odwrót, zwrot w stronę Azji jest czymś realnym, więc zainteresowanie Europą spada. Wiemy też, że są inne, ważniejsze miejsca dla Stanów Zjednoczonych. Można powiedzieć, że tutaj ten element Rosja w jakiś sposób też niespodziewany nas prowokowała, zmusiła Amerykanów do powrotu do tej części Europy. Oni zakładali jednak, że rozszerzenie NATO załatwia sprawę, więc problem braku rzeczywiście jakiejś zdolności w obszarze obrony Europy istnieje. Europa powinna coś robić. Czy to zrobi? Jestem sceptyczny w tym sensie, że problem europejskich obrony tak naprawdę jest problem Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i pytania o Polskę. No wydaje nie, przepraszam, się... różne są potencjały. Ty po pierwsze, Wielka Brytania jednak wszystko wskazuje, że wyjdzie, a po drugie potencjał... Ale z NATO nie wychodzi. Na to nie. No natomiast czyli Francja to jest kraj, który ma jakiś potencjał, Wielka Brytania, tak? Potencjał niemiecki wydaje się być bardzo niezależny. Ale pamiętajmy, że ten potencjał jest większy niż potencjał Polski. Znaczy my się często stan armii, stan Bundeswehry jest bardzo zły, ale cały czas potencjał jest większy niż polskiej armii, która przez 30 lat tak toczą się boje. Dobrze, złośliwie powiem, że stan czechosłowacki armii w 1938 roku był nieporównywalnie lepszy. Ale jeszcze ktoś musi z tego korzystać. Dobrze, już nie wchodźmy w temat, ale prawda jest taka, że i w tym sensie nie ma problemu koordynacji. Jeżeli te cztery kraje, które wymieniłem, tak, zwiększą wydatki, a w Niemczech wiemy to od lat, Niemcy nie zwiększą wydatków, dlatego że Amerykanie będą cisnąć, zwłaszcza Trump. Natomiast Niemcy mogą zwiększyć wydatki, jeśli to będzie projekt europejski. Pytanie jest, czy my chcemy i jak byśmy na to zareagowali. Natomiast jeżeli Niemcy by zwiększyły wydatki i rzeczywiście wzięły się za porządek z Bundeswehrą, która jest w kiepskiej kondycji, jeżeli my byśmy do tego dołączyli w ramach NATO, bo to nie chodzi o budować coś poza NATO, obiektywnie te cztery kraje tak naprawdę, które wymieniłem, odpowiadają za coś, co można by nazwać zdolnością rzeczywiście europejską, która może działać w ramach NATO, poza NATO. Warto o tym pamiętać. Dobrze, dobrze. Tylko ja jeszcze teraz w takim znowu dzisiaj występuję w woli, muszę panów kłuć cyrklem rozmaite czułe miejsca. Jak można brać pod uwagę przy obecnej ekipie oczywiście wchodzenie w tak zaawansowany projekt, jeżeli Polska, obecne władze polskie czują się krajem, który na przykład z punktu widzenia polityki niemieckiej ciągle jest kwestionowana jego polityczna legitymacja albo prawowitość wymiaru sprawiedliwości. To są rzeczy, w których Niemcy muszą się na coś zdecydować, to znaczy albo... Ale pan zna jakąś wypowiedź Angeli Merkel albo kogoś z wysokich urzędników niemieckich, który kwestionuje to, albo prezydenta? Nie, bo ja mam wrażenie, że pan się odnosi do sporów prasowych różnych, natomiast ja nie znam absolutnie żadnej wypowiedzi czy Merkel, czy Steinmeiera, która by to kwestionowała. Co więcej, widać wyraźnie, że jest próba właśnie też na poziomie Komisji Europejskiej załagodzenia tego sporu. Dobrze, tylko że to, no przepraszam, po pierwsze było spotkanie Merkel z Macronem, w którym wyrażono obawy co do stanu sprawiedliwości i mówiono o możliwości użycia artykułu 7. Można powiedzieć, że od tego czasu stanowisko Merkel się złagodziło, ale cały czas problem jest, to znaczy, że z tego punktu widzenia no nie można przejść od takich spraw do już myślenia o takim czworoboku obronnym wewnątrz NATO. Nie patrzmy na Niemcy, bo moim zdaniem Niemcy relatywnie nie są problemem. No, dla Niemiec, Polska i inne państwa naszego regionu są ważne z perspektywy gospodarki. No, my możemy się oburzać na to, ale Polska de facto jest 17 landem niemieckim, jeżeli patrzymy na stopień integracji naszych gospodarek. I Niemcy, mimo tego, że niemiecka prasa dzisiaj jest bardzo krytyczna wobec tego, co dzieje się w Polsce, no to niemiecka administracja no, robi wszystko, żeby wyciągać rękę w polskim kierunku, bo po prostu Polska jest niepotrzebna i gospodarcza, także politycznie, zwłaszcza po wyjściu Wielkiej Brytanii, żeby mieć pewną przeciwwagę dla pomysłów europejskiego południa. Większym problemem jest problem Francji, dlatego że pytanie, czy dzisiaj Francja będzie chciała stworzyć europejskie skrzydło NATO i moja odpowiedź, że wydaje mi się, że raczej nie. No pomysł prezydenta Macrona, żeby stworzyć PESCO, który miał być taką... Proszę rozwinąć. To jest stała współpraca strukturalna w Unii Europejskiej w ramach obronności. To miał być taki budżet obronny Unii Europejskiej, ale to miała być taki format dla wybranych. W momencie, jak do PESCO przyłączyły wszystkie państwa, no to ten format stał się de facto martwy i Francuzi wyszli z kolejną propozycją, już tym razem stricte militarną i jest inicjatywa europejska. Europejska inicjatywa interwencyjna, która ma być dostać ogłoszona w czerwcu, do której Francuzi zaprosili wybrane państwa. Z naszego regionu wybrali tylko Estonię. Polski tam nie ma, bo Francuzi po raz Polski tam nie chcą. Niemcy do tej inicjatywy się przyłączyli, ale nie zbyt chętnie. Czemu nie chcą? No bo Polska może być dla tej inicjatywy problemem, zwłaszcza, że cele tej inicjatywy bardziej są nakierowane na Afrykę Północną niż na to, co dzieje się na Ukrainie. To są... Estonia walcząca o interesy Francji w północnej Afryce, to ciekawe. Kupuje właśnie ogłoszono kupienie uzbrojenia od Francji. Estończycy kupują także. To są trzy w zasadzie problemy, na które warto zwrócić uwagę w tym gąszczu różnych spraw związanych z tak zwaną autonomią strategiczną Europy, do której namawia prezydent Macron. Po pierwsze, te kultury strategiczne i sytuacja strategiczna państw integrujących się w Unii Europejskiej i NATO są bardzo różne. Więc na przykład dla wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego wyzwaniem, strategicznym wyzwaniem od wieków jest taka strategiczna samotność, na którą odpowiedzią jest obecność. I teraz, jeżeli sobie zadamy pytanie, czy obecność amerykańska mogłaby być zastąpiona przez jakąkolwiek obecność europejską, odpowiedź jest nie. W krótkim czasie na pewno nie. Więc to od razu nas stawia w opozycji do samej idei autonomii strategicznej, bym powiedział rozumianej w sposób francuski, czyli generalnie rzecz biorąc jako wygenerowanie europejskich zdolności, bo Francuzi nie myślą o zdolnościach w kategorii obecności i rozlokowywania jakichś poważniejszych sił równomiernie Europy. Na przykład wojsk francuskich na przywałka. Powiedzmy sobie szczerze, że tych wojsk po prostu w Europie nie ma. I oczywiście możemy, ja bym chciał, żeby były na przykład, ale to wymaga czasu. Niemcy w tej chwili mówią, że do 2023 roku wygenerują brygadę, czyli 5000 ludzi. No to jest jak gdyby też miara tego potencjału. Rzeczywiście dla nas groźna będzie rozmowa, do której Trump się przymierza na szczycie NATO, aby w ogóle uzależnić obecność amerykańską w Europie od nakładów na obronność i generowania tych zdolności. Oczywiście państwa wschodniej flanki mają tutaj silny argument i to te spotkanie w Warszawie bukareszteńskiej dziewiątki wydaje się jest takim sygnałem, że wszyscy mamy bardzo podobny interes. Będziemy przeznaczać 2% PKB na obronność. Jesteśmy za obecnością amerykańską w tej części świata. Chcemy za nią zapłacić nawet. Więc jak gdyby to są sygnały generowane do Trumpa, które mają charakter moim zdaniem właśnie harmonizowania tych napięć. Przy czym jeszcze jedno warto wspomnieć, wracając do tej nierównowagi handlowej. Europa ma nadwyżkę w handlu ze Stanami Zjednoczonymi sięgającą 120 miliardów euro. Z tego 60 miliardów euro to jest nadwyżka przemysłu niemieckiego. Więc problem rzeczywiście istnieje, bo Trump mówi, ja wam tutaj daję parasol bezpieczeństwa, wy zarabiacie. A nie rżniecie na kasie. Mniej więcej taki jest, tak brzmi ten argument. Tylko właśnie to jest to, co mówiłeś na początku, że no, taka była idea początku planu Marshalla. Znaczy Amerykanie rzeczywiście zainwestowali w bezpieczeństwo Europy ze względu na swój interes nie tylko gospodarczy, ale też geopolityczny. No, ale w momencie, kiedy jest tak duża nadwyżka, to Amerykanie wyżej stawiają interes ekonomiczny. Jasne. I dlatego chodzi o to, żeby o tym porozmawiać. A problem polega na tym, że no, Trump postawił problem, po czym opuścił klasę, tak? Ostatni głos. Zgadzam się, że jeszcze na to będzie no, spore wezwanie. W ogóle dzisiaj polska dyplomacja stoi przed, bo powinniśmy do Polski dojść, to stoi przed bardzo trudnym pytaniem, no bo kwestia Iranu, tak? Jak zachowamy się wobec Iranu? Czy pójdziemy z drogą amerykańską, czy europejską? Jesteśmy naprawdę na obrotowym krześle, na gorącym krześle, które nie wiadomo, co zrobić. Chyba najlepiej milczeć tak długo, jak to jest możliwe. Natomiast no, w dużej mierze te czynniki personalne będą odgrywały rolę. Pytanie, czy uda się, przepraszam za to określenie, udobruchać prezydenta Trumpa, no bo tak jak mówię, on postawił problem, wyszedł z sali, no, jakby skłonić, no Donald, słuchaj, wróć do pokoju i porozmawiajmy, tak? No może, jeżeli masz problem z kanclerz Merkel, to może nie wiem, no spróbujmy porozmawiać w jakimś innym formacie. Natomiast niestety, no jesteśmy troszkę zakładnikami takiej spersonalizowanej polityki, która jest no nieustrukturyzowana i nieprzewidywalna. To jest chyba największy problem dzisiejszych czasów. I to jest kolejne potwierdzenie, że osobowość i racjonalność jest zawsze przyprawą, którą posypuje się ciasteczko światowej polityki. Warto skorzystać jednak z tego, że państwa bukareszteńskie dziewiątki nie uczestniczyły w szczycie G7 w Kanadzie, więc te napięcia personalne, tu ich nie ma. Więc... Dziękuję bardzo. Przypomnę, moimi gośćmi był pan Marcin Kędzielski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Olaf Osica, Europejski Kongres Gospodarczy i Sławomir Debski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ja już dziękuję i żegna się Piotr Semka. Był Anglik, co przyjaźni nawiązał z Hindusem z najczystszej sympatii, a nie pod przymusem. Do dzisiaj by trwała ta przyjaźń wspaniała, lecz Hindus nieświeży dał mu ser. Pretensje mieć trudno do tego Anglika, gdy druh narodowej go dumie dotyka, więc wzgardził pariasem i przyjaźń są z czasem położył u stóp Irlandczyka. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody, historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Raz Chińczyk w Japonce się tak zauroczył, że wizję małżeństwa był przed nią roztoczył, lecz kwiat kraju wiśni rzekł, ani się nie śni, spójrz w lustro, wszak skośne masz oczy. Cóż z sercem złamanym uczynić na świecie, więc poszedł do wojska i śnił o odwecie, lecz losu ironio, brak wojny z Japonią, do mnichów więc strzela w Tybecie. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody, historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Na Cyprze był Turek, co trucha miał Greka, obydwu zabrała rodzima bezpieka, przy więźniów w wymianie spotkali się w bramie, bez słowa minęli człek człeka. Wnet Greczyn u Turków, u Greków zaś Turek, o jednej godzinie stanęli pod murek, czas potem niedługi nad jednym i drugim piaszczysty się wznosił pagórek. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody, historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Rosjanin był, który, nie jego to wina, za brata uważał pewnego Gruzina. Czas drużby był krótki, bo ów nie pił wódki, Rosjanin nie pijał zaś wina. Napisał na niego, gdzie trzeba więc donos i łzę nad przyjaźnią utoczył wzmocnioną. W obozie zaś Gruzin odsiedział lat tuzin, lecz przecież go w końcu zwolniono. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody, historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody.